กราบเรียนท่านรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาพูดในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการกุศลใครที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่ไม่ว่าในฐานะใดก็ตามเนี่ยนะครับท่านได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ผมขออนุโมทนาบุญกุศลของท่านด้วยนะครับทุกคนครับแล้วรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยจริงๆที่ได้มาที่นี่นะครับท่านอาจารย์สมพรท่านได้มีโอกาสไปฟังผมบรรยายในหัวข้อเดียวกันนี้นะครับที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยจัดบรรยายขึ้นซึ่งผมไปบรรยายอยู่ที่นั่นอยู่เป็นประจำทุกปีเลยนะครับและท่านสนใจท่านก็เลยชวนมาอยากให้มาพูดให้พวกที่สภาสังคมฟังนะครับทีนี้ผมเองอยากจะทำความรู้จักกับท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับอยากจะขออนุญาตว่าผมขอให้ท่านยกมืออะไรให้ผมดูนิดหนึ่งผมอยากได้ข้อมูลบางอย่างนะครับคืออยากเรียนถามว่าใครบ้างที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยช่วยกรุณายกมือหน่อยครับโอ้เอาละครับเข้าใจแล้วครับเกือบหมดห้องเลยนะครับทีนี้ท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องอะไรกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุณายกมือหน่อยครับมีแค่4ท่านเท่านั้นเองนะครับก็แสดงว่าสภาสังคมหมดเลยนะครับรู้จักแล้วครับรู้จักกันละทีนี้เรื่องที่ผมจะมาคุยต่อไปเนี่ยนะครับชื่อหัวข้อที่ท่านอาจารย์สมพรท่านเลือกเนี่ยนะครับตั้งเอาไว้ว่า28กรณีศึกษาเรื่องตายแล้วเกิดในประเทศไทยจะคุยกันถึงเรื่องตายแล้วเกิดเนี่ยนะครับผมก็ขอข้อมูลจากท่านก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมของผมไปพูดที่ไหนเนี่ยผมมากอยากทราบว่าท่านผู้เข้าฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้กรุณาเปิดเผยความจริงนะครับคือผมอยากจะขอแบ่งท่านผู้ฟังออกเป็น3กลุ่มให้ยกมือนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มท่านที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์นะครับกรุณาขอให้ท่านเปิดเผยเดี๋ยวๆกันนะครับและกลุ่มที่2ท่านที่ยังลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าตายแล้วศูนย์หรือว่าตายแล้วเกิดใหม่ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของผู้ที่เชื่อมั่นเลยว่าตายแล้วเกิดใหม่แน่นอนนะครับจะขอให้ยกมือทีละกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก่อนครับมีท่านผู้ใดบ้างในห้องนี้ที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์กรุณายกมือหน่อยครับโอ้ไม่มีจริงๆหรอครับเนี่ยโอ้มันคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะบังเอิญที่อื่นๆที่ผมเคยไปบรรยายเนี่ยนะครับในที่หลายๆแห่งเนี่ยจะมีคนที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์อยู่โดยเกณฑ์เฉลี่ยประมาณสัก 10% นะครับที่ท่านโชว์ตัวยกมือนะครับที่ท่านไม่โชว์ตัวยกมือก็ไม่ทราบอีกเท่าไหร่แต่มักจะมีสัก 10% ที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ผมออกกับประหลาดใจเหมือนกันที่ในวันนี้ห้องนี้ไม่มีเลยทีนี้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่ยังลังเลสงสัยว่าตายแล้วเกิดใหม่หรือตายแล้วศูนย์ยังไม่แน่ใจกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจกรุณายกมือหน่อยครับครับกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจผมคะแนนว่าดูเหมือนว่าจะครึ่งห้องนะครับครับขอบคุณครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เชื่อมั่นแน่ใจแล้วว่าตายแล้วเกิดใหม่แน่นอนกรุณายกมือหน่อยครับก็จำนวนมือพอๆกับกลุ่มที่สงสัยนะครับเป็นอันว่าครึ่งๆแต่ที่คิดว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่มีเลยนะครับการมาสนทนามาคุยเรื่องตายแล้วเกิดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าพวกเราเกิดกันมาแล้วเนี่ยต้องตายกันทุกคนผมเองเนี่ยกำพร้าคุณพ่อตั้งแต่ผมอายุได้2ขวบเศษเท่านั้นเองนะครับก็ได้เผชิญกับความตายของคุณพ่อแล้วนะครับก็นึกสงสัยมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเป็นลูกกำพร้าว่าคุณพ่อไปไหนนะหายไปไหนนะครับพอเริ่มได้ศึกษาค้นคว้าก็สงสัยว่าไปเกิดใหม่กันหรือเปล่าอยู่ที่ไหนต่อมาได้ร่ำเรียนมีเพื่อนร่วมรุ่นในที่โรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับผมเนี่ยตั้งแต่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนี่ยนะครับเวลานี้เพื่อนร่วมรุ่นที่นั่นของผมเนี่ยตายไปแล้วประมาณ50คนนะครับเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนโตมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นประถมเลยเนี่ยตายไปแล้วราว50ส่วนเพื่อนร่วมรุ่นที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ตายไปแล้วประมาณ50เหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมมีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ร่วมรุ่นเรียนมากับผมเนี่ยตายไปแล้วตั้ง100คนนะครับกับญาติอีกนับไม่ถ้วนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าท่านไปไหน ผมเองสนใจศึกษาธรรมะมาเป็นเวลานานเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนะครับก็ทราบอยู่นะครับทราบหลักฐานจากนั้นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทราบหลักฐานจากทางด้านธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องในคัมภีร์เป็นเรื่องเก่านะครับผมก็หาโอกาสที่ว่าทำยังไงดีถึงจะได้ข้อมูลใหม่ข้อมูลในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมามีโอกาสเอาภายหลังนะครับเมื่อ6ปีสุดท้ายนี่เองนะครับเอาละครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องไปที่28กรณีศึกษาเนี่ยผมจะเรียนให้ท่านทราบถึงหัวข้อที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมทราบจากท่านอาจารย์สมพรว่าผมมีเวลาถึง 4:30 ถูกไหมครับถึง 4:30 นะครับตามที่ท่านได้บอกผมไว้นะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด10หัวข้อด้วยกันนะครับก็อย่างนั้นท่านใดที่มีความจำเป็นต้องไปก่อน 4:30 ท่านก็จะได้ฟังไม่ครบ10หัวข้อผมจะขออนุญาตอ่านหัวข้อให้ท่านฟังก่อนนะครับถ้าใครไปก่อนหัวข้อท้ายท่านจะอดฟังนะครับลำดับที่1ผมจะพูดถึงหลักฐานเรื่องตายแล้วเกิดที่มีอยู่เดิมก่อนที่นักวิชาการตะวันตกจะเริ่มมาศึกษาค้นคว้า2จะพูดถึงการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการตะวันตกนะครับ3คำอธิบายปรากฏการเด็กจำอดีตชาติได้ของโปรเฟสเซอร์เอียนสตีเวนสัน4การศึกษาค้นคว้าของกระผมผู้บรรยายเองนะครับ5ผมจะเริ่มเล่าถึง28กรณีศึกษาที่พบใหม่ในปีนี้และได้ศึกษาร่วมกันกับดร.เจอร์เจนไคกับดร.จิมพักเกอร์ในปีนี้นะครับหัวข้อที่6จะให้สถิติข้อมูลทางวิชาการทั้งของต่างประเทศทั้งของกับผมผู้บรรยายเองที่รวบรวมไว้เป็นสถิติวิชาการนะครับหัวข้อที่7จะพูดถึงเรื่องการหลอกลวงป้อมตุนในเรื่องของการระลึกชาติหรือยานพิเศษอื่นๆหัวข้อที่8กับ9นี่เป็นเรื่องการวิเคราะห์นะครับลำดับที่8ผมจะวิเคราะห์เรื่องที่ว่าการบริจาคอวัยวะหรือบริจาคศพนั้นส่งผลต่อชาติหน้าอย่างไรนะครับลำดับที่9ก็จะวิเคราะห์ว่าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วเกิดเนี่ยนะครับสามารถพิสูจน์เรื่องกฎแห่งกรรมได้หรือไม่ส่วนลำดับสุดท้ายลำดับที่10ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านถามตอบนะครับซึ่งผมก็หวังว่าจะมีเวลาเหลือเพียงพอให้ท่านถามตอบได้นะครับเป็น10หัวข้อด้วยกันนะครับก็จะเข้าลำดับที่1เลย